शंकर काटा लगे न कंकर, जय जय शिव शंकर काटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। दो दिल मिलते हैं, एक के दो, दो के चार मुझको तो दिखते हैं, ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। सर पे जमी पाँव के नीचे आसमां, सौरभ दे सौरभ दे सौरभ दे, जय जय शिव शंकर काटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। शंकर काटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। शंकर काटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी।